Nie płacz FK, czy niewiele ci mogę dać? Brzmią perfekcyjnie. Ale w domu jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz FK. Kultowy album Perfektu, dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki. Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 września. Jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za Michałem Kuczmierowskim wydano europejski nakaz aresztowania. Jest ścigany w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wzmocnienie skrajnej prawicy w Niemczech. Po wyborach lokalnych słychać wezwania, by kanclerz Scholz podał się do dymisji. Przed nami bardzo ciepły i suchy wrzesień. Jesieni nie widać na horyzoncie. Jest europejski nakaz aresztowania Michała Kuczmierowskiego. Postanowienie w sprawie ścigania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wydał Sąd Okręgowy. Nakaz aresztowania obejmuje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W całej sprawie kluczowe jest uznanie Kuczmierowskiego za członka grupy przestępczej, mówił w Polskim Radiu profesor Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nadużycia, złe gospodarowanie pieniędzmi publicznymi to są kwestie, które na pewno bulwersują, ale zorganizowana grupa przestępcza sugeruje właśnie jakąś większą liczbę osób, no i szefa tej grupy, i w tym kierunku śledztwo i działania organów ścigania mogą być rozwojowe. To może też dotyczyć polityków i znowu zaczną się pytania o to, czy to jest polityczne, czy to jest rzetelne. Kilka minut temu portal w polityce.pl podał, że Michał Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie. Były prezes Rządowej Agencji Rezerw miał zostać zatrzymany przez brytyjską policję na skutek wydanego dziś europejskiego nakazu zatrzymania. Będziemy weryfikować te informacje. Szczegóły w kolejnym serwisie. Nowy rok szkolny rozpoczęty. Nowością jest obowiązek edukacji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, które mieszkają w Polsce. Fundacja Grow Space zwraca uwagę, że na przykład szkoły w Małopolsce niewiele zrobiły, aby przygotować się na przyjęcie ukraińskich uczniów. Aleksandra Twaruk z fundacji zwraca uwagę, że w województwie małopolskim tylko 1/3 ze 180 samorządów przygotowała dodatkowe zajęcia dla nowych uczniów. Czyli na przykład właśnie 63 samorządy deklaruje dodatkową lekcję języka polskiego, 31 samorządów deklaruje zorganizowanie dodatkowego wsparcia psychologicznego, kolejne 6 na przykład deklaruje zajęcia integracyjne. Jest to bardzo mała liczba. Według informacji resortu edukacji do polskich szkół może pójść około 20-30 tysięcy ukraińskich dzieci. To mniej niż zakładały wcześniejsze szacunki. Wyniki lokalnych wyborów w Niemczech. Potężnym ciosem dla rządu w Berlinie. W koalicji Olafa Scholza trwa obrzucanie się odpowiedzialnością za katastrofalne rezultaty wszystkich 3 partii. Ten gabinet stracił mandat do rządzenia, twierdzi Wolfgang Kubicki, wiceprzewodniczący najmniejszego z koalicjantów. FDP zdobyła zaledwie po 1% poparcia w Turyngii i Saksonii i w Landtagach się nie znajdzie. Z Kubickim zgadza się szef młodzieżówki SPD, ale jednocześnie atakuje liberałów, że to ich wina i powinni zastanowić się, jak lepiej współpracować. Z kolei słaby wynik Zielonych tak poruszył czołową kandydatkę tej partii w Turyngii, że Niemcy obiegła jej fotografia z oczami pełnymi łez. Liderka kanclerskiej SPD Saskia Esken przyznaje, że wyniki SPD w Saksonii i Turyngii nie spełniły naszych oczekiwań, dlatego to ciężki dzień dla nas, ale też dla demokracji. Sam kanclerz Olaf Scholz, mimo najgorszego wyniku swojej partii w historii w Turyngii, w landzie, w którym SPD powstała, twierdzi, że nie jest tak źle, jak niektórzy prognozowali. AfD wzywa jednak rząd Olafa Scholza do dymisji, wtóruje jej lewicowe BSW, od wczoraj trzecia siła w 2 landtagach. Główna siła opozycji, CDU, mówi o politycznym bankructwie obecnej koalicji, ale jak większość komentatorów, politycy tej partii przewidują trwanie poobijanego rządu do wyborów, które odbędą się za rok. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna w Warszawie zgrupowanie przed meczami ze Szkocją i Chorwacją w Lidze Narodów. W bramce nie stanie już Wojciech Szczęsny, który kilka dni temu ogłosił zakończenie sportowej kariery. Kapitan kadry Robert Lewandowski podkreśla, że Szczęsny był bardzo ważnym ogniwem polskiej reprezentacji. Ja byłem zły. na tą decyzję, że mnie zostawia, wybrał inną drogę, ale oczywiście trzeba to szanować, ja też to szanuję jego decyzję. Z perspektywy piłkarza reprezentacji Polski, no to wielki szacunek za to, co wniósł, ile kolorytów wniósł do tej reprezentacji. Po to, co na boisko, to każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, ile wygrał meczów, ile obronił świetnych strzałów, ile razy pomógł drużynie wygrywać mecze. Polscy piłkarze ze Szkocją w Lidze Narodów zagrają 5 września, 8 września zmierzą się z Chorwacją. Na razie nie wiadomo, kto stanie w bramce. I na koniec, przedłużenie lata, wrzesień ma być gorący i słoneczny. Szczegóły zna Dorota Piotrowska. Z najnowszych prognoz na wrzesień wynika, że będzie on wyglądał niczym przedłużenie wakacji i przyniesie jeszcze wiele nie tylko ciepłych, ale nawet upalnych dni, powiedział Grzegorz Walijewski, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ta fala upałów może być nie ostatnią, czyli jeszcze modele niektóre widzą, że w tej drugiej części września trzydziestki mogą się pojawić na termometrach. To będzie kolejny miesiąc z temperaturami powyżej normy. Właśnie skończyliśmy sierpień, to jest ósmy w 2024 roku miesiąc z temperaturami powyżej normy. Wrzesień, wszyscy klimatolodzy uważają, że jednak będzie znowu z temperaturami powyżej normy, o około 1,5 stopnia Celsjusza. Wrzesień będzie też bardzo suchy. Więcej deszczu ma być w październiku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, 27 stopni, w centrum 26, nad morzem 21. I wszędzie dość pogodnie, choć w centrum i na południu może się chmurzyć. Padać będzie na Pogórzu i tam pojawią się burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Witaj, szkoło! Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy. Na przykład smartfon Motorola Edge 40 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. A dodatkowo nawet do 1700 zł rabatu na wybrane produkty. Wartość rabatu zależna od wartości zakupu. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wow, nowe auto? Nowa Cupra Formentor. Niezła. Polecasz? Pewnie, ale nie polegaj tylko na mojej opinii. Auta musisz spróbować, a jazda testowa do niczego nie zobowiązuje. Tylko kiedy znaleźć na to wszystko czas? Masz dobrą okazję. Na Cupra Days salony są otwarte dłużej. Są już w nich nowe Formentor, Leon i Tavascan. A dla tych, którzy się zdecydują na auto, będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, Kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli kapsułki do zmywarki Fairy Platinum 126 sztuk za 87,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 124,99. Jak tak, to Allegro. Aktywny rodzic to najnowszy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O wyjaśnienie szczegółów poprosiliśmy ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Dlatego od 1 października wprowadzamy nowy program Aktywny Rodzic, aby wspierać rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Rodzina i praca mogą iść w parze. Złóż wniosek już 1 października. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Aktywny Rodzic. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to School w Deichmann. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Jak czas do szkoły, to Allegro. Zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Sprawdź tysiące produktów szkolnych, w tym keyboardy w super cenach. Jak tak, to Allegro. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Zaczynamy tydzień z programem W tonacji trójki. Zaczynamy dzisiejsze wydanie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Trochę przepraszam za mój głos. To nie jest głos początku roku szkolnego, to jest głos końca sierpnia i chodzenia na koncerty na otwartym powietrzu nocą sierpniową. Ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam przejść gładko i pięknie przez muzykę, która dzisiaj została sprowokowana. Właściwie moje wybory zostały sprowokowane przez jeden film, który kręcę już od kilku lat sama we własnej głowie przy aktywnej pomocy pewnej osoby, a część druga naszego dzisiejszego spotkania została rzeczywiście sprowokowana przez konkretny film i przez konkretnych ludzi, którzy z jednej strony zadbali o napisanie do niego oryginalnej ścieżki dźwiękowej, ale z drugiej także dopuścili istniejące już, a wręcz no, fantastycznie zapisane w historii muzyki popularnej utwory i dzięki temu w tym naszym spotkaniu poniedziałkowym, gdzie często filmy, seriale i prowokacje wizualne powodują wybór konkretnych utworów. To wszystko świetnie i pięknie się dzisiaj pomieści. Zaczynamy od jednego z dwóch, tak bym to nazwała, przebojów, które do godziny 16 pojawią się na antenie trójki. All the love that you're giving me, it helps me see what's right. All my life now you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain, help me come to you. We'll How Deep Is Your Love w wykonaniu The Rapture i to jest ich utwór, chociaż pewnie kiedy większość osób słyszy tytuł How Deep Is Your Love, to od razu skojarzenia biegną w stronę braci, w stronę Bee Gees i ewentualnie kolejnych wersji tego szlagieru, który wywodząc się od Bee Gees ma bardzo długą już historię. To Bee Gees jest skojarzeniem bardzo dobrym, jeżeli chodzi o utwór, który mógłby się pod tytułem How Deep Is Your Love znaleźć w kontekście filmu, który dzisiaj troszeczkę z mroku wyciąga niektóre utwory, czyli najnowszego filmu Yorgosa Lanthimosa, Rodzaje Życzliwości. Tak ten film zatytułowany jest po polsku, a nadchodzi wielkimi krokami, bo dokładnie za kilka dni polska premiera i możliwość oglądania tego filmu w kinach, więc tak trochę przekornie od How Deep Is Your Love w wersji i w ogóle tego utworu nie usłyszymy na ścieżce dźwiękowej Rodzaje Życzliwości. Jest tam cover, wersja, taka nieporadna miniatura tego oryginału od Bee Gees i o tym nieco więcej w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, bo zaczynając od filmów i od przewrotności, najpierw ta osoba, z którą w głowie własnej od kilku albo mówiąc szczerze kilkunastu lub kilkudziesięciu już lat pisze własny film. Piszą te filmy także inni czytelnicy i czytelniczki książek, ale także słuchacze i słuchaczki jej płyt. Bo co zresztą potwierdziła w rozmowie z Trójką, której zapis można znaleźć w Ludziach, czyli zaglądając do podcastów Trójki, wybierając ludzi, Dorotę Masłowską w rozmowie na temat najnowszej książki, ale i przeszłości można znaleźć. Więc co potwierdziła w tej rozmowie? Dwie płyty, które wydała do tej pory, obcowanie z krótkimi formami i tekstami, w których trzeba zawrzeć historię lub też wystarczająco dużo, aby były to teksty zamknięte i kompletne, były dla niej tak naprawdę takim poligonem, rodzajem ćwiczenia przed pierwszym w jej życiu zbiorem opowiadań, którego oczywiście już od dzisiaj można słuchać na antenie Trójki. Magiczna Rana to książka, która składa się z opowiadań, ale jednocześnie te opowiadania bardzo wiele łączy, mają coś, co powoduje, że i ich bohaterowie, i poszczególne wątki ciągną ku sobie, aby w spełnieniu ostatniego rozdziału tę wspólność, tę wspólnotę pokazać. Więc przez kilka najbliższych minut chciałam wejść do świata w Trójce obecnego przy okazji Mr. D, czyli pierwszej płyty, która obchodzi już 10 lat, bo została wydana w roku 2014, Społeczeństwo jest niemiłe, pierwszej debiutanckiej płycie Doroty Masłowskiej. Z tego, co zdążyłam przejrzeć nasze radiowe komputery, to zdaje się, że drugiej płyty Doroty zbyt szeroko w ostatnich dwóch latach nie prezentowano na antenie Polskiego Radia, więc i to nadrobimy. Pułkownik w klubie w karty tnie, zimne kurczęta prosi i wódkę, choć parę złotych żałuje mnie na żorżetę, na nową suknię. Tylko zabawa to nęci go z paniami, co śmieją się natrętnie. Ja nie śpię, ja czekam, on wciąż nową winiaku woła im kolejkę. Wciąż pyta mnie ciocia, czemu tak blada i czemu nie ładzie. Ciągle mam włosy, ja patrzę w okno, nic nie odpowiadam. Krew mnie w rękawach łaskocze. Pułkownik w klubie w karty tnie, ja łykam kolejne relanium. Słyszę, jak śmieją ze mnie się dziwki, co wiszą u jego ramion. A przecież odór wymiocił mi z brzydu i na mundurze szminki ślady. Gdy wraca, przywraca się i zaraz śpi w butach na brzegu otomany. Pyta służąca, czemu tak blada, suknia pamięta, nietknięta kolacja. I na co mi znowu żyletek paczka, dopiero mi całą kupiła we czwartek. Wciąż pyta służąca, czemu tak blada, zajęcia żadne. pułkownik nie swój jest dziś i zły, a śmierdzi jak wódek fabryka. Kawę odesłał spode drzwi i chrapie, aż milknie muzyka. A przecież służąca pytała mnie dziś, dlaczego tak leżę jak martwa. Szepnęłam, że wcześniej może dziś wyjść, bo chyba właśnie umarłam. Cóż pyta się ciocia, w czym będą mnie chować? Pułkownik wydatków nie lubi niestety, lecz mógłby chyba raz mnie odżałować. Te parę złotych na czarną żorżetę. Wciąż pyta się ciocia, w czym będą mnie chować? Pułkownik nie lubi, jak jęczą kobiety, lecz mógłby chyba raz mnie odżałować. Te parę złotych na czarną żorżetę. Płyta Społeczeństwo jest niemiłe, 2014 rok, i właściwie w każdym utworze jakaś inna sytuacja, inna historia. Ta, której posłuchaliśmy, Czarna Żorżeta, najbardziej taka południowoamerykańska, gdzieś wynosząca nas w duszne rejony dżungli. Przemoc pomiędzy nią a nim, myślę, że uniwersalna niestety. Natomiast na tej płycie, na tym albumie, wracając do zawartości, rzeczywiście takie historie od bardziej krotochwilnych, tak bym je określiła, jak utwór Ryszard, w którym zaglądamy do hotelu, w którym Ryszard, zresztą z nazwiska wymieniony Ryszard Kalisz, spotyka się z podmiotem lirycznym piosenki, po takie utwory jak ten, którego wspólnie posłuchaliśmy, czy tytułowej piosenki Społeczeństwo jest niemiłe. To Dorota Masłowska w roku 2014, szlifująca moim zdaniem swój talent do opowiadania krótkich historii, który spełnił się w roku 2024 w książce Magiczna rana. A teraz, zanim wrócimy jeszcze na chwilę do drugiej płyty Doroty, czyli do płyty Wolne, chciałam przypomnieć, że no, są tacy ludzie, i Dorota bezwzględnie należy do nich, że z nimi życie po prostu układa się jak film. I jeżeli ktoś uważa, że ona przeinacza świat, albo że jakimś krzywym, krogulczym okiem spogląda na Polskę w swojej literaturze, to okazuje się, że towarzysząc jej, nagle właśnie Polska jakby dopasowuje się. Można się z nią spotkać w barze o południowoamerykańskiej nazwie nad polskim Bałtykiem pełnym parawanów, a do tego jeszcze na przykład usłyszeć takiego śpiewaka. Na czosy dwa susy, solony popcorn, orzeszki w karmlu, statki owocowe. Na czosy dwa susy, kawa mrożona. Dokładnie takie nagrania mogłyby się znaleźć na trzecim albumie. Nie wiem, czy są takie plany, ale w 2023 Dorota wydała już nie jako Mr. D, ale jako Dorota właśnie, nawiązując do tych dawnych lat w polskiej muzyce rozrywkowej, kiedy po prostu można było być Urszulą na przykład. Wydała płytę zatytułowaną Wolne. Przy pierwszej pracowała z Marcinem Macukiem i on był odpowiedzialny za produkcję płyty, pomysły i muzyczne, i tekstów wychodziły od Doroty. Przy tej drugiej ponownie wniosła teksty, zręby muzyczne, ale płytę wyprodukowało kilka osób związani z wytwórnią SBM, raperzy i producenci jak Białas, Lanek, Lukasi czy Auer. I ostatecznie to właśnie Auer był tym, który nad całością brzmienia albumu czuwał i jednocześnie też tym, który świetnie czuje język Masłowskiej, czego dowody dawał między innymi pracując przy filmie Inni ludzie. No ale teraz nie o filmie Inni ludzie, tylko o tej płycie, która moim zdaniem na antenie Trójki nie miała możliwości w roku 2003 wybrzmieć. To znowu płyta, na której z jednej strony Dorota szlifowała formę krótkich opowiadań, ale z drugiej strony płyta, na której odzierała swój język z tego, co nam się kojarzy z Masłowską, i dotykała poezji. Widzę obrazki, jak palisz marsy, patrzysz na parking przez firanki, czy auto stoi taki wielki, wszechmocny, dziś mały i blady jak papier. Wyczerpany, brzegu pościeli się jak tonący brzytwy łapiesz. Ale i tak toniesz. Tato, to już lato, ale jakby raczej koniec zimy. Usta masz sine jak buty w Gdyni. Patrz jak twój statek już czeka, już czas. Tato, bo to już jakby raczej koniec zimy. Mówię, zostań jeszcze chwilę, ale ty już puszczasz liny. Pamiętam jak lubiłeś las i lubiłeś się śmiać. W szpitale z każdą chemią twoje oczy patrzą coraz dalej. Przez ściany i firany, choć megane już dawno sprzedane. Tata, co między nami poszło nie tak? Że krzyczałeś i nas biłeś tak, żeby bolało. Mam ci za złe, za skórę mi zalazłeś. Trzymam na zawsze te wszystkie dane dna w DNA. Nieważne, tato, bo to już jakby raczej koniec zimy. Usta masz sine jak Bałtyk, jak luty w Gdyni. Patrz jak ten statek już czeka, już czas. Tato, bo to już jakby raczej koniec zimy. Mówię, zostań jeszcze chwilę, ale ty już puszczasz inny. Pamiętam jak lubiłeś las i lubiłeś się śmiać. Tato, bo to już jakby raczej koniec zimy. Usta masz sine jak luty w Gdyni. Patrz jak twój statek znika wśród fal. Tato, bo to już jakby raczej koniec zimy. Mówię, zostań jeszcze chwilę, ale nie mam siły. Wiem, że właśnie się widzimy. O ile na Mr. D i płycie Społeczeństwo jest niemiłe można znaleźć dużo takiej zabawy konwencją rozmaitą, to na płycie Wolne sensy są bardzo poważne, bardzo dotkliwe i ta płyta przenosi nie tylko wiele wspomnień czerpanych z biografii, ale także wiele kontekstów czerpanych z tego, co dookoła nas i wtedy i niestety teraz było dookoła, jak chociażby wiosna i wojna. Błyskotliwi tak jak stal i chłodno myślący, bystrzy, umieli liczyć nawet do tysiąca. Ja ciągle liczyłam, że się wreszcie im spodobam. Błagałam Boga, udawałam, że się znam na samochodach. Byli mądrzy i swobodni jak gruba i gruba. Gdy wciągali, ja wciągałam udon, a na fotach brzuch i uda. Wiedząc, że to się nie uda, wiedząc, że się nie zdarzają cuda. Tak jak ryż i kazali siebie sprzątać. Śmiali się z mojej wypiętej, gdy myłam twarzą podłogę. Wtedy sama nie wiedziałam, że mam przy sobie broń i że zaraz się otworzy we mnie ogień. Ale teraz przyszła wiosna. Patrzę w słońce. wolna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nagle, jak Vivaldiego porę roku, zmienia się w twoich oczach światło w mroku. Przy drzwiach zakładasz buty jak struty. Nie mówisz mi, że już nie wrócisz, ale wiem to. Nogi mi miękną, dłonie mi więdną i w tym momencie serce jak ekran iPhone'a na milion kropli mi pęka. Po klatce piersiowej jak Lampard krąży miłości mej bękart ciężko, pytając dlaczego, dlaczego. Może jednak, ale jak porę roku Vivaldiego, zmieniają się już twoje oczy, jest w nich zimno i ciemno. To wspomnienie nie toczy, ale życie się toczy dalej. Mijają lata, jesienie. We włosach mam siwe już włosy, jestem stara, mam mostki, plomby, fantomy, koronki. Jeszcze se serial obejrzę, na kolanach usiądą wnuczęta, ale jak kończy się światło w twoich oczach, ciągle pamiętam. Życie, życie jest nowelą, co wciąga jak rzeka. Jak się kończy światło w twoich oczach, ciągle pamiętam, pamiętam. Życie, życie jest nowelą, co wciąga jak rzeka. Jak się kończy światło w twoich oczach, ciągle pamiętam, pamiętam. Przy płycie Wolne u Doroty zrobiło się bardzo poważnie, więc jeżeli kogoś poważny, nie tyle ton magicznej rany, ale to jak się czujemy po przeczytaniu tej książki zaskoczy, to znaczy, że nie przygotował się wcześniej chociażby płytą Wolne, ale myślę też, że niezależnie od zaskoczeń warto nasłuchiwać kolejne odcinki w wykonaniu Klary Bielawki, która czyta dla nas na naszej antenie Magiczną Ranę codziennie o 11.45, a precyzyjnie mówiąc od poniedziałku do czwartku o 11.45. Dorota jest teraz w trasie spotkań po całej Polsce i wiem, że warszawskie spotkanie już dzisiaj. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie sprawdzić w internecie, w jakim miejscu, bo prawdę mówiąc nie pamiętam, ale mam pewne podejrzenia i można oko w oko stanąć z autorką. Tymczasem drugi z obiecanych przebojów. Some of them want to get used by dobrze skomponowana ścieżka dźwiękowa do filmu, to najczęściej poza właśnie muzyką oryginalnie pisaną do konkretnego obrazu, także świetnie wybrane utwory i tym od wielu tygodni zajmujemy się w tonacji trójki pomiędzy 15 a 16. No i w filmie, którego polskiego tytułu znowu nie pamiętam, Kinds of Kindness, to jakoś skomplikowanie po polsku się nazywa, Rodzaje życzliwości, muszę sobie zapamiętać, Yorgosa Lanthimosa, także oczywiście ten ruch z pojawieniem się utworów, które dobrze znamy, jak chociażby Eurythmics i utwór Sweet Dreams, następuje. Ale ja teraz przez najbliższych kilka minut chciałabym zwrócić uwagę na człowieka, który stoi za kompozycjami, które powstały specjalnie z myślą o filmie. Bo ta historia, myślę, że jest bardzo ciekawa. Z jednej strony dlatego, że reżyser Biednych Istot, czy właśnie, raz jeszcze sprawdźmy, jak się po polsku nazywa ten film, Rodzaje życzliwości, po prostu wyszukał sobie Jerzykina Fendrixa, zachwycił się jego płytą Winter Eyes, wydaną w roku 2020. Doszedł, czy też odnalazł go, opowiedział mu o tym, co chciałby przy Biednych Istotach zrobić i tak zaczęła się ta relacja, która teraz właśnie przeszła na kolejny film, Kinds of Kindness, i już wiadomo, że Jerzykin pracuje nad muzyką do kolejnego filmu Lanthimosa, Bugonia, którego premiera zaplanowana jest na listopad 2025. Zawsze mi się to wydaje fantastyczne, że są właśnie tacy ludzie, reżyserzy, którzy serio szukają. No przecież mając taką pozycję, artysty uznanego, może nie z gigantycznym komercyjnym sukcesem, mówię o Lanthimosie, z pewnością dostaje tysiące propozycji każdego dnia różnego rodzaju, w tym propozycji od artystów, którzy umierają z ochoty, aby w jego filmie swoją muzykę zaprezentować. A tymczasem on też szuka, też się rozgląda, też słucha. No i tak właśnie trafił na Jerzykina Fendrixa. No to może posłuchajmy jednego z utworów z tej płyty, która zachwyciła Lanthimosa. Od razu mówię, że Jerzykin porusza się w przestrzeni eksperymentalnej, co najmniej. Jest super mocno wykształconym człowiekiem, jeżeli chodzi o muzykę. I to na poziomie już studiowania kompozycji, instrumentalistą bardzo wszechstronnym. Jednocześnie śpiewa barytonem, tak jak Nick Cave na przykład. No i ma, myślę, nieograniczoną wyobraźnię, czego ten przykład będzie dowodem. Wybierałam, no jakby to powiedzieć, taki najbardziej radiowy utwór. When I dream of it. When I see your hair and flesh. When your head is in my coat. When your flesh is in my flesh. And I'll wait for it. I won't move an inch. I won't speak my name. I'll wait for it. We'll be right back. Naprawdę, wybrałam najłagodniejszy. W audycjach autorskich wieczornych można byłoby śmiało prezentować od góry do dołu jego eksperymenty. Jerzy Fendrix tutaj w oryginalnym utworze ze swojej własnej płyty, ale wywołany do tablicy trochę za sprawą filmów Jorgosa Lanthimosa, bo już od 6 września w kinach film, którego polskiego tytułu chyba nigdy się nie nauczę, natomiast Kind of Kindness to jest jego oryginalny tytuł. Druga współpraca Fendrixa z Lanthimosem, a już wiemy o tym, że trzecia trwa. Więc trzeba chyba zaryzykować stwierdzenie, że jest to współpraca udana. Przy okazji tego najnowszego filmu to podobno była prośba ze strony Lanthimosa o to, żeby sprawy utrzymać maksymalnie prostymi, najlepiej ograniczając instrumenty. Fendrix wymyślił, że w związku z tym te ścieżki, te momenty, kiedy muzyka w filmie pochodzi od niego, będą albo oparte na pianinie, albo na chórze. No, chór tutaj daje wiele możliwości i rzeczywiście, jeżeli ktoś posłucha właśnie tego oryginalnego soundtracku do filmu pod tytułem Rodzaje życzliwości, to znajdzie tam bardzo rozmaite utwory, w tym wspomnianą przeze mnie wersję How Deep Is Your Love, Bee Gees, taką próbkę, wprawkę, coś, co nawet trudno nazwać nagraniem demo, bo jest po prostu czymś bardziej kruchym, czymś bardziej ulotnym. Wybrałam, aby reprezentowali sami siebie na antenie Trójki z ścieżki dźwiękowej do Rodzaju życzliwości, utwór właśnie zawierający wszystkie te elementy, może bez próbki How Deep Is Your Love, za to chór zdecydowanie będzie na pierwszym planie. To w ogóle bardzo ciekawe, że pisząc muzykę do Biednych Istot, no, do tego przedziwnego świata science fiction historycznego, Fendrix używał wielu takich nowoczesnych elektronicznych instrumentów, a do filmu, który jest nam zdecydowanie bliższy, jeżeli chodzi o czas pokazany, wykorzystał, powiedzieć by się chciało, klasyczne sposoby myślenia o muzyce. Najprostsze grane na pianinie dźwięki i chór właśnie. Pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy śpiewają w chórach i lubią w wolnym czasie połączyć się z innymi głosami. Uważam, że to jest ekstra, świetne na wielu płaszczyznach. Ale kończąc wypowiedź na temat filmów, które dzisiaj w jednym przypadku były prowokowane przez Dorotę Masłowską, a w drugim przypadku przez niezwykłą, naprawdę niezwykłą wyobraźnię Yorgosa Lanthimosa, to połączenie między tymi dwoma propozycjami idzie też właśnie w tej płaszczyźnie opowieści składających się z odrębnych części, które muszą się spotkać, zazębić, bo ktoś czuwa nad tym, aby pokazać nam sens czegoś, co pozornie wydaje się zbiorami rozdzielnymi. I tym oto stwierdzeniem na wielu płaszczyznach jeszcze go nie oswoiłam. Kończę nasze dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki, oddając antenę w sumie dla mnie przebojowi, więc to będzie trzeci przebój od Simian Mobile Disco. Wspaniała współpraca także z chórem. Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Mówimy już do usłyszenia, a po 16 oczywiście zapraszamy do trójki.